te curate și par viața pe jumate. Două inimi străzecate la iubire va abonate. Două suflete curate și par viața pe jumate. Două inimi străzecate la iubire va abonate. Eu cu tine oriunde aș pleca, să împărțim toată viața la doi și n-aș vrea să mai vin înapoi. De nimic jur că nu mi-ar păsa. Eu cu tine oriunde aș pleca, să împărțim toată viața la doi și n-aș vrea să mai vin înapoi. Două suflete curate și par viața pe jumate. Două inimi străzlegate la iubire va abonate. Două suflete curate și par viața pe jumate. Două inimi străzlegate la iubire va abonate. Viața mea, n-aș trăi fără dragostea ta. Zi de zi lângă mine tu ești, zi de zi te iubesc, mă iubești. Te iubesc, te iubesc viața mea, n-aș trăi fără dragostea ta. Zi de zi lângă mine tu ești, zi de zi te iubesc, mă iubești. Două suflete curate și par viața pe jumate. Două inimi străzlegate la iubire va abonate. Două suflete curate și par viața pe jumate. Două inimi străzlegate la iubire va abonate. Par viața pe